I l'ocell, bategant les seves ales, a poc a l'horitzó va desaparèixer dels nostres ulls i ens va deixar amb una sensació amarga d'haver viscut el millor al seu costat, però també de perdre quelcom important, quelcom que ens havia conquerit a tots nosaltres fins a dins, quelcom que sempre trobarem a faltar. Per sort, ens queda la música, i la música la compartim. Avui plorem amb el nostre programa la figura llegendària de la francesa de la cantant French Girl. Salutacions a càrrec de Rafael Corbí. Comença ara mateix aquest programa de música en francès, avui dedicat gairebé íntegrament, excepte les dues col·laboracions dels nostres estimats companys, de l'Àngel Rodríguez, en Cyril Torres, a la música de French Girl. La seva cançó, Music, ens ha acompanyat des del primer dels programes, i si no fa pas tant, també acomiadàvem a Johnny Holiday, i sembla que a poc van caient els grans mites de la cançó francesa. Isabelle Genevieve Marie-Anne Gaulle, coneguda com a France Gaulle, va morir als 70 anys d'edat. 70 anys que portava amb una malaltia, aquesta cantant morta el 7 de gener de l'any 2018. Un càncer contra el qual havia lluitat amb discreció i dignitat des de feia un parell d'anys, segons va confirmar el seu agent. La cantant era una de les figures més estimades de la música francesa, una icona des dels anys 60, i fins i tot amb els anys posteriors. Va superar l'estil iaié i la imatge innocent i feliç a la qual sempre se l'havia associat. El seu èxit més recordat pot ser Poupée de Cigré, Poupée de Son, un tema escrit per Serge Gainsbourg, amb la qual la cantant, en només 17 anys, va conquerir el 1965, aquell aleshores important festival que era el Festival d'Eurovisió, en representació així de Luxemburg, i que ha passat a la història com una de les millors cançons del certamen. Mon cœur est gravé dans mes chansons, poupée de cire, poupée de son. Suis-je meilleur, suis-je pire qu'une poupée de salon? Je vois la vie en rose bonbon, poupée de cire, poupée de son. Mes disques sont un miroir dans lequel chacun peut me voir. En mille éclats de voix, autour de moi j'entends rire les poupées de chiffon, celles qui dansent sur mes chansons, poupées de cire, poupées de son. Elles se laissent séduire pour un oui, pour un non. L'amour n'est pas que dans les chansons, poupées de cire, poupées de son. Lequel chacun peut me voir. Je suis partout à la fois, brisé en mille éclats de voix. Seule parfois je soupire, je me dis à quoi bon chanter ainsi l'amour sans raison, sans rien connaître des garçons. Je suis qu'une poupée de cire, qu'une poupée de son. Soleil de mes cheveux blancs, poupée de cire, poupée de son. Mais un jour je vivrai mes chansons, poupée de cire, poupée de son. Sans craindre la chaleur des garçons, poupée de cire, poupée de son. Just gairebé un mes després de la mort de Johnny Holiday, se'ns en va un altre mite d'una època de la qual cada vegada en queden menys protagonistes. Aquells anys oblidats per moltíssima gent, aquells enyorats anys 60, en el qual els cantants adolescents de pronunciats topers i faldilles massa curtes per la moral de l'època van aconseguir revolucionar la música i la societat del seu temps. En aquella escena que ens imaginem, cada cantant interpretava un personatge diferent. Sylvie Vartan era el sol, François Hardy, l'ombra. Amb el seu timbre infantil, amb aquest cabell que li penjava davant de manera perenne, French Gall pot ser que sigui la menys qualificable de totes aquestes. Responia a l'estereotip teatral de la jove ingènua, encara en la mirada plena d'una inexplicable melancolia, com si ja endevinés el que la vida li portaria, que va ser molt. Ella va debutar l'any 1963, concretament al mes d'octubre, i ho va fer amb una cançó que era una adaptació de Pierre Delanoë, de la cançó Stand a Little Closer, una peça preciosa amb música original de Jack Wolf i Maurice Boxbauer. Escoltem també el debut en el món de la música de French Gall. Serre-moi plus fort et plus fort encore. Ne t'en fais pas, ne crains de moi, car tu es encore une petite fille. La música protagonista amb el programa d'avui a càrrec d'una extraordinària artista que va néixer a París el 9 d'octubre del 1947 dins d'una família on abundaven els intèrprets i els compositors. El seu pare era el lletrista Robert Gall, que va escriure cançons per Edith Piaf o per Charles Aznavour. La seva mare, Cécile Berthier, era cantant ella mateixa, i la filla de Paul Berthier, per tant, la French Gall n'era neta, el cofundador de Les Petits Chanteurs a la Croix de Bois, que després va inspirar la pel·lícula Los Chicos del Coro. El seu nom de pila, ho hem comentat abans, era Isabel, i era l'única filla de la seva família. Tenia dos germans, Patrice i Claude. La primavera del 1963, en Robert va encoratjar la seva filla a enregistrar cançons i enviar les demos a la... A personatge prou conegut dins la música francesa, el music publisher, en Denis Burgo. Aquell juliol va cantar per ell al Teatre dels Champs-Élysées de París. Després d'això, en Burgo la va voler firmar per al seu segell immediatament. va firmar per Philips. En aquell moment, Volgó estava treballant per aquell segell discogràfic com director artístic per en Serge Gainsbourg i va assumir també aquesta tasca per la mateixa Friends Gold. Van treballar junts aquest començament amb la companyia d'aquell intèrpret de jazz, era un músic de jazz, de fet, arranjador i compositor Alan Goraguer, que va treballar al principi de la carrera amb la Friends Gold. El primer èxit, com hem dit, de la Friends Gold va ser aquesta cançó que acabem d'escoltar, que podria ser titulada com No siguis prou estúpid, i això va arribar amb el seu 16è aniversari. Va ser realitzada el mes d'octubre-novembre i va esdevenir un èxit venent més de 200.000 còpies. Gainsbourg, que havia realitzat diversos àlbums i escrit diverses cançons per artistes com Michel Arnaud o Julie Greco, va ser sol·licitat per escriure cançons directament només per la Friends Gold. I n'hi va haver-hi diverses, com per exemple aquesta, No escoltis els ídols, que va ser el segon senzill que la Friends Gold va extreure ràpidament al març del 1964 i durant 3 setmanes va esdevenir número 1 a França. De toutes les chansons, celles que tu retiens ne sont rien qu'un mot cruel sans lendemain. C'est la raison pour laquelle je n'aime rien, rien de ce qui me rappelle tous ces refrains. Écoute pas les idoles, écoute-moi, car moi seule je suis folle, folle de toi. Ces chansons que tu fredonnes comme en veux-tu, que je les aime, personne n'a jamais pu me faire croire que l'on se donne à cœur perdu pour se quitter à l'automne. Bien entendu, n'écoute pas les idoles, écoute-moi, car moi seule je suis folle, folle de toi. Je pleurais, je te résiste, tu sais pourquoi. Je sais bien ce que je risque seul avec toi. Pourtant j'irai chez toi puisque c'est comme ça. Rien que pour casser tes disques, tu ne pourras plus écouter les idoles. Ça t'apprendra que moi seule je suis folle, folle de toi, folle de toi, folle de toi. Cançons curtes i prou interessants que ens arriben a càrrec d'aquesta gran artista. Al mateix moment que succeïa això, Friends Gold va ser, o va fer, el seu debut en directe, obrint per Sacha Distel a Bèlgica. Va començar a treballar amb el director de serveis financers de la Sacha Distel, que era el business manager d'aquella època, Maurice Tézé, també lletrista per ell mateix, el qual li va permetre crear un repertori força original. No com la majoria dels seus contemporanis en el món de la música francesa, que cantaven moltes adaptacions d'èxits de música anglesa. Aquelles orquestacions tan elaborades d'Alain Goraguer, barrejant estils, permetent a la French Gold navegar entre música jazz, cançons de criatures o qualsevol cosa que es trobés enmig de tot això. Recordem que estem als anys 60. Exemples d'aquests gèneres variats incluïen la peça Jazz a Go-Go d'Alain Goraguer i Robert Gold mateix, o per exemple aquelles vacances que va tenir, aquelles més primeres vacances de Jacques Dadin i Maurice Vidalin. Varen produir molts senzills importants, la col·laboració, l'associació, a part d'alguna polèmica entre Friends Gold i Gainsbourg, sobretot a l'estiu del 1964, amb aquella cançó que va tenir tant d'èxit, que va ser Deixeu les noies soles, que després va continuar amb Christiansen i també amb altres cançons com El pobre Lola, que també s'incluïa en diversos àlbums. Escoltem aquest tema que acabem de mencionar de la Friends Gold. Je Així hem resumit una mica els començaments artístics de la French Girl, com hem dit, el nom de la qual era Isabel. No ho hem mencionat, però recordem que la van obligar a canviar-se el nom per no ser confosa amb la Isabel Aubret, una altra cantant d'èxit de l'època, que en realitat s'anomenava Teresa. Com en tota ficció, no era possible comptar amb dos personatges que tinguessin el mateix nom. French Girl va debutar amb aquella cançó que hem dit, la primera que hem escoltat, que va triomfar amb el programa Salut Le Copain, que va ser un autèntic viver del moviment Ye Ye. Amb en Serge Gainsbourg va començar la seva trobada, aleshores molt desconeguda encara, però va resultar decisiu amb aquests èxits que li va escriure. Després va succeir una cosa prou interessant, tot i que ella no volia i s'hi va negar durant temps, va cantar una cançó escrita per al seu pare, un tema, com hem dit abans, de música per criatures, un tema de fet infantiloide, un tema fins i tot una mica ensucrat. La veritat és que era un tema que no valia molt la pena, però que, en canvi, a ella mai li va agradar i que va aconseguir col·locar 2 milions de còpies venudes, el que és la història de la música. Ella no ho volia i aquest va ser, possiblement, a part del tema del festival d'Eurovisió, el que li va donar la fama més consistent en el món francès. Sacré Charlemagne. Qui a eu cette idée folle un jour d'inventer l'école? Qui a eu cette idée folle un jour d'inventer l'école? C'est ce sacré Charlemagne, sacré Charlemagne, de nous laisser dans la vie que les dimanches, les jeudis. De nous laisser dans la vie que les dimanches, les jeudis. C'est ce sacré Charlemagne, sacré Charlemagne, ce fils de Pépin le Bref nous donne beaucoup d'ennui et nous avons sans grief contre lui. Qui a eu cette idée folle un jour d'inventer l'école? Qui a eu cette idée folle un jour d'inventer l'école? C'est ce sacré Charlemagne, sacré Charlemagne. Participe passé, 4 et 4 font 8, leçon de français, de mathématiques, que de travail, sacré Charlemagne. Il aurait dû caresser longtemps sa barbe fleurie. Il aurait dû caresser longtemps sa barbe fleurie. Oh, oh, sacré Charlemagne, sacré Charlemagne. Au lieu de nous ennuyer avec la géographie, au lieu de nous ennuyer avec la géographie. Oh, oh, sacré Charlemagne, sacré Charlemagne. Il n'avait qu'à s'occuper de batailles et de chasse. Nous ne serions pas obligés d'aller chaque jour en classe. Il faut apprendre à compter et faire des tas de dictées. Il faut apprendre à compter et faire des tas de dictées. Oh, oh, sacré Charlemagne, sacré Charlemagne. Participe passé, participe passé. 4 et 4 font 8, 4 et 4 font 8, le leçon de français, leçon de français, de mathématiques, de mathématiques, que de travail, travail, sacré, sacré, sacré, sacré, sacré Charlemagne. Car sans lui dans notre vie, il n'y aurait que des jeudis. Car sans lui dans notre vie, il n'y aurait que des jeudis. Oh, oh, sacré Charlemagne. Oh, oh, sacré Charlemagne. Oh, oh, sacré Charlemagne. Oh, oh, sacré Charlemagne. Aquesta és la música de Friends Gold, avui protagonista, malaurada protagonista a causa de la seva mort, la seva desaparició, d'un altre dels grans mites de la música internacional. Fem una aturada amb la seva música, en descansem un moment i ho farem amb el meu bon amic, el gran company Àngel Rodríguez, que ens presentarà la seva recomanació musical d'aquesta setmana. Benvingut, Àngel. Què tal, amics de Hola la Music? Avui us proposo aquest èxit del 1985 de Jean-Jacques Goldman, que porta per nom Je Marche Seul. Jean-Jacques Goldman és una de les grans veus de la cançó francesa, nascut l'any 1951 a París. Els seus inicis musicals arrenquen l'any 1969, quan tenia 18 anys, en una coral de gospel. El 1975 va formar part del grup Tai Funk, que es va trencar el 1979. L'any 1981 iniciaria carrera en solitari. L'escoltem, Jean-Jacques Goldman amb Je Marche Seul, de l'any 1985. Seul dans les rues qui se tordent et la nuit. La col·laboració musical excepcional de l'Àngel Rodríguez una vegada mateix amb aquesta cançó de Jean-Jacques Goldman i una música amb molt ritme. Retornarem a aquest programa especial que estem mantenint la música de la French Gold. Una etapa que estàvem repassant, un rostre popular convertit ja en tot el continent, després sobretot d'Eurovisió 1965, guanyant amb Luxemburg, amb aquest tema també de Gainsbourg que hem escoltat al principi del programa per obrir l'especial Poupé de Stigré, Poupé de Song. Una etapa, iaie, que va arribar al seu final amb un escàndol provocat per una cançó que ja hem escoltat alguna vegada amb el nostre programa, Les Sucettes, una altra cançó de Gainsbourg, sempre dicta els dobles sentits sobre una noia afeccionada a xupar piruletes d'anís. French Gold, que no se'n va assabentar, o diu que no ho va fer, de la referència a les fel·lacions, va dir haver-se sentit manipulada i humiliada. No m'agrada provocar l'escàndol, vull que m'estimin, va explicar French Gold, convertida en Lolita, tot i ella no voler-ho. Més tard, no va dubtar en renegar d'aquells anys. Borraria aquest període i conservat d'ell un record de malestar. No havia escollit cantar ni exposar-me d'aquesta manera. Les cançons no m'enganxaven, encara que adori la de Gainsbourg. Pels demés, era un personatge torbi, amb la identitat emmaranyada. Va explicar Le Monde l'any 2004. Un personatge diferent, com es pot veure amb aquesta cançó. Deixarem de banda la French Gold més iaie amb aquesta darrera referència, amb aquesta etapa i amb una etapa en la qual recordàvem que ella va interpretar la seva cançó, aquesta que li va donar tant d'èxit, aquest Poupé de Stigré, Poupé de Song, en diferents idiomes després del seu èxit, tot i que el seu amor en aquell moment, Claude François, quan va veure l'actuació de la French Gold en directe per la televisió, després va parlar amb ell i li va dir que cantava fora de ritme i que havia estat terrible. Algun crític crític també ho ha anomenat, tot i que la cançó va impressionar tant el jurat que se va emportar el Gran Premi d'Eurovisió. La cançó es va enregistrar en francès, alemany, italià i japonès, amb la veu de la mateixa French Gold. Amb anglès no ho va fer, tot i que el grup famós anglès, aquells Twinkle, en va fer una versió en anglès aleshores. Durant el 1965 i durant diversos mesos va fer una gira per tot França a través del Gran Circ de França, un programa en el qual es combinava el show radiofònic i les actuacions en directe, i també circ en directe. Va continuar triomfant amb algunes cançons gravades amb la ploma del mateix Gainsbourg, però també amb l'Amèrica, aquella cançó de Lady Marnay i Engo i Magenta. Anirem escoltant alguna d'aquestes cançons al llarg del nostre programa. També en aquells moments va intervenir en les seves primeres pel·lícules, sobretot amb una pel·lícula de Walt Disney que era una versió musical de Alice in Wonderland, Alícia, el País de les Meravelles. Però el projecte va ser cancel·lat després de la mort de Disney l'any 1966. També va aparèixer en la pel·lícula Viva Morandi i alguna altra pel·lícula d'en Federico Fellini. La música de French Gold ens continuarà acompanyant amb una etapa ja diferent, la dels anys 70, acompanyada d'una profunda posada en dubte de si mateixa. Com els va succeir la majoria d'aquells cantants iaies convertits en personatges absolutament obsolets per al canvi que va experimentar la música. Aquí va començar l'emancipació d'aquesta nina manipulada, igual que una ninota per als homes que la rodejaven fins aleshores. Després d'una breu col·laboració amb Giorgio Moroder, en l'etapa més primerenca del món de la música disco, va ser la seva trobada amb el jove compositor Michel Berger, vinculat d'una manera molt llunyana a la família Yeye, el que li va donar un impuls a la seva carrera. L'any 1974, la declaració d'amor va marcar l'inici d'un nou cicle musical i sentimental, perquè dos anys després varen casar-se aquest parell, que varen donar una música excel·lent al llarg dels anys al món francès i també a tota la història de la música. Je peux rêver, je rêve que je suis dans tes bras, je rêve que je te fais tout bas une déclaration, ma déclaration. Quand je suis seule, que je peux inventer, que tu es là tout près de moi, je peux m'imaginer tout bas. Ma déclaration, juste deux ou trois mots d'amour pour te parler de nous, deux ou trois mots de tous les jours, c'est tout. Je ne pourrais jamais te dire tout ça, je voudrais tant. Chanson, une déclaration, ma déclaration. Une déclaration, ma déclaration. Juste deux ou trois mots d'amour pour te parler de nous. Deux ou trois mots de tous les jours, c'est tout. Quand je suis seule et que je peux rêver, je rêve que je suis dans tes bras. Je rêve que je te fais tout bas. Une déclaration. Je t'aime quand tu es près de moi. Je t'aime quand tu n'es pas là. Je pense à toi. Je t'aime quand tu souris. Une déclaration. Ma déclaration. Je veux des souvenirs avec toi, des images avec toi, des voyages avec toi. Je me sens bien quand tu es là. Une déclaration, ma déclaration. Je t'aime quand tu es triste, que tu ne dis rien. Je t'aime quand je te parle et que tu n'écoutes pas. Je me sens bien quand tu es là. La declaració d'amor de la France en Gol, una vida tormentosa, la que va esdevenir a partir d'aquells moments, tot i que podem dir que també va ser immensament feliç amb aquesta declaració d'amor que després, dos anys després, va produir el seu matrimoni. Ella va comentar en una entrevista que va néixer com va conèixer amb en Michel, una mica com la Bella Dorment. Solia dir-ho. La resta de la seva trajectòria musical va estar vinculada a Berger, amb qui enregistraria grans èxits als 70 i als 80, com el musical Starmania, i temes com Music, Si m'amancí, Evidentment, o la Ella Ella, un homenatge a l'Ella Fitzgerald, que va triomfar a la França de Mitterrand. D'aquesta època també recordem el seu compromís amb el continent africà. Va participar en nombroses causes humanitàries i es va comprar una casa a Dakar, on va passar llargues temporades. Una d'aquelles cançons fabuloses d'aquella època va ser aquesta, però ens en queden encara moltes per escoltar amb el nostre programa. Si m'amancí, i després la companyia de Cyril Torres, avui amb una cançó diferent de George Bessens. Mes vacances c'est toujours Paris. Mes projets c'est continuer. Mes amours c'est inventer. Si maman si, si maman si, maman si tu voyais ma vie. Je pleure comme je ris. Si peu habile que demain, le bonheur passera peut-être, sans que je sache le reconnaître. Si maman si, si maman si, maman si tu voyais ma vie, je pleure comme je ris. Si maman si, mais mon avenir reste gris. Passer le vent, mes envies s'éteignent, je leur tourne le dos et je m'endors doucement, sans chaos ni sentiment. Si maman si, si maman si, maman si tu voyais ma vie, je pleure comme je ris. Si maman si. Mon cœur aussi. Ja us ho vam comentar amb el nostre programa número 23, si no recordo malament, d'aquells dos programes que el company Ciril Torres no va estar entre nosaltres físicament, però sí que mentalment, i us vam posar precisament aquesta cançó, que és la cobra sempre la seva secció, aquest La Vie en Rose, de la Grace Jones. Una altra mostra de transgressió, com sempre, oi? En el seu moment. Hola, Rafael. Què tal, Ciril? Efectivament, Grace Jones, que és aquest personatge dels anys 90, doncs, fascinant, i molt, amb les seves múltiples facetes, doncs, també va posar els escenaris i va, doncs, tenir la insolència, jo diria, d'agafar un tema com és La Vie en Rose d'Edith Piaf per fer-ne aquesta versió que obre aquesta secció. De fet, a la música francesa n'hi ha hagut molts de transgressors, de sobretot en les lletres, en les seves lletres. Absolutament. A més, França, doncs, ha perdut les seves arrels segurament més tradicionals, i jo crec que en els últims anys, amb el que és la música actual, doncs s'ha alimentat més segurament de tot el que eren les seves antigues colònies o de la seva diversitat que no de la seva pròpia producció musical. Això no treu que hi ha coses fantàstiques de tant en tant. I avui ens portes una cosa fantàstica. Avui us porto una cosa estranya. Us porto, doncs, Georges Brassens, que és segurament el Paco Ibáñez francès, o el Pere Tàpies, inclús, o vull dir, un cantautor finíssim, a més, amb una mala llet musical i literària que, doncs, per mi fascinant i que, doncs, sempre està d'actualitat. En aquest cas, un dels seus temes més polèmics en el seu moment, que era el pornògraf, perquè per lo que podia representar els anys 50 o 60, al·ludia a aquests temes. Le pornògraf de Brassens, a través d'una recopilació que es diu Montparnasse Remix, i com ja us pot anunciar, doncs, són aquests temes clàssics remasteritzats i sobretot reinterpretats amb clau electrònica. El resultat és brillant. Jo el faig servir sovint en les meves sessions perquè, doncs, casa amb el que és la tradició, el que ja és tradició, el que en el seu moment fa 50 anys era absoluta transgressió, s'ha convertit en un clàssic com Brassens, i en un gènere musical com és la música electrònica, que ja és absolutament, està absolutament normalitzat en les nostres escoltes musicals. Le Pornograf en versió remix. Pas, mais aujourd'hui que mon gagne-pain, c'est parler comme un turlupin. Je ne pense plus merde par vie, mais je le dis, mais je le dis, mais je le dis, mais je le dis, mais je le dis. Du pornographe, le polisson de la chanson. Mais veuille le grand Manitou, pour qui le mot n'est rien du tout, admettre en sa Jérusalem, à leur blême, le pornographe du phonographe, le polisson de la chanson. pornographe du phonographe, le pornographe du phonographe, le pornographe du phonographe, le pornographe du phonographe, le pornographe du phonographe, le pornographe du phonographe, le Poc ens queda ja per arribar al final del nostre programa, només en repassar alguna cosa més de la vida d'aquesta cantant de French Girl que ens deixava, recordem una vegada més, el 7 de gener de 2018. I recordarem cap al final de la seva carrera artística, perquè la mort d'aquest gran amor seu, de Michel Magel, 1992, víctima d'una crisi cardíaca en només 44 anys, va donar un tomb radical a la seva vida. Una desgràcia que va venir seguida, només un any després, d'un primer càncer de mama i el 1997, de la mort de la seva filla, Pauline. Va ser aleshores quan French Girl va decidir posar final a la seva carrera. Mai més va tornar a pujar a un escenari, amb una única excepció. L'any 2000 va acceptar cantar amb Johnny Hallyday un tema firmat per Verger, el Quelque Chose de Tennessee. Aquesta cançó és la que avui recordem d'en dos en directe des de France 3, 9 d'octubre de 2001. À vous autres, hommes faibles et merveilleux, qui mettez tant de grâce à nous retirer du jour, il faut qu'une main posée sur votre épaule vous pousse vers la vie. Cette main tendre et légère. On a tous quelque chose en nous de Tennessee, cette volonté de prolonger la nuit, ce désir fou de vivre une autre vie, ce rêve en nous avec ses mots à lui. Quelque chose de Tennessee, cette force qui nous pousse vers l'infini. Y'a peu d'amour avec tellement d'envie, si peu d'amour avec tellement de bruit. Quelque chose en nous de Tennessee. À certaines heures de la nuit, quand le cœur de la ville s'est endormi, il flotte un sentiment comme une envie, se rêve en nous avec ses mots à lui. Quelque chose de Tennessee. Hi ha alguna cosa que et posa la pell de gallina veure aquests dos extraordinaris personatges i que ens acompanyaven amb la seva música i la seva transcendència musical? Ja ho deia ella mateixa i així ho confirmava també a France 3. Je pense que l'homme est extraordinaire. Et il le sait pas. Il ne sait pas quel rôle il a à jouer. Quel est son rôle? quel est le rôle qu'il a auprès des autres. Il ne sait rien, l'homme, c'est quelqu'un qui traverse un espace-temps sans savoir. Je vais m'enflammer. La música i la companyia avui amb el nostre programa. Així ens ha acompanyat a Friends Gol amb les seves cançons, una artista destacadíssima. Gol ha estat una referència no sempre confessada per diferents generacions de vocalistes francesos, de Lio als anys 80, a joves cantants avui en dia com Fleischbach o Juliette Armanet, que reivindiquen la varieté francesa amb la seva versió més sofisticada. Què ens agrada de les cançons de Berger o de Friends Gol? Hi havia quelcom profundament naïf i sincer en elles. És la nostra tasca reviure aquest impuls de sinceritat i d'emoció veritable, va declarar Armanet el mes de febrer de 2017. Acabarem el programa especial d'avui amb el nostre plor íntim per la música, per la desaparició, però, com hem dit al principi, ens queda la música, i amb la música vivim. Amb la música disfrutem i amb la música som uns altres. El 2015 va coescriure el musical Resist, homenatge a Berger, que agafava el títol del seu més gran èxit conjunt, l'última gesta d'una intèrpret molt més influent del que la història oficial ha volgut explicar. Amb aquesta cançó posem el punt final amb el nostre programa. Gràcies per haver-nos escoltat. Especial Friends Gol a Oh La La Music. Et plorem junts, Franz. Si on t'organise une vie bien dirigée où tu t'oublieras vite, si on te fait danser sur une musique sans âme comme un amour qu'on quitte, si tu réalises que la vie n'est pas là, le matin tu te lèves sans savoir où tu vas, résiste, prouve que tu existes, cherche ton bonheur partout, va, refuse ce monde égoïste, résiste, suis ton cœur qui insiste, ce monde n'est pas le tien. Ça vaut la peine. Si on veut t'amener à renier tes erreurs, c'est pas pour ça qu'on t'aime.